zapiera dech. Świat szybko wiruje, a ja pewna jestem, że w ziemi zamknęli dziś mój ulubiony klub. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. W ostatnią noc czwartkową tegorocznego lipca witam Państwa, zapraszam na spotkanie na nasz tak zwany nocny, tradycyjny kwadrans pod gwiazdami. Dzisiaj będziemy żegnać lipiec. I moje rzeczywiście spojrzenia wybiegają ku gwiazdom, w związku z tym postanowiłem stamtąd zaczerpnąć też repertuar i pomysł jest taki, żeby na początek Państwa też uwagę zwrócić na możliwości nieba i przypomnieć albo zapoznać Państwa tych, którzy nie znają tej wyjątkowo pięknej arii, ostatnimi czasy coraz to bardziej popularnej, w repertuarze wielkich sopranistek, arii Rusałki z opery pod takim samym tytułem Antonina Dworzaka. Mamy wykonanie z koncertu plenerowego właśnie pod gwiazdami i pod księżycem z Zurichu bodaj i będzie śpiewać chyba sopranistka numer jeden dzisiaj na tej planecie naszej, Anna Netrebko. Gdy wyrzeknie, gdy nie. To było pod tym niebem, z tym miesiącem, z tym księżycem. I zapewne Państwo pojęliście, że to była prośba do tego księżyca, żeby tam, jak daleko oświeca planety, żeby odszukał tego ukochanego, który ma wiedzieć, że rusałka, ta dziewczyna tu pamięta i no i czeka. A on, cóż, na to westchnął najprawdopodobniej, moim zdaniem, i sięgnął po tę impresję, skomponowaną przez Claudiusza Debussy'ego, Clair de la Lune, czyli Światło Księżyca, posłał za pośrednictwem tego samego księżyca do rusałki. Thank you. Oto te wielkie uczucia i nocne impresje na wielkich estradach świata, na wielkich wysokościach nieba. Zejść nam niżej trzeba, ale w tym samym temacie, tak to określę, pod gwiazdą też spotkamy Halinę Kunicką, która też opowie nam, że jednak tą gwiazdą, o której będzie śpiewała, łączy ją wciąż jakaś więź, nadzieja i tak dalej, i tak dalej. Po co są gwiazdy, po co są piosenki i po co są takie programy, kwadranse, żeby spojrzeć i sobie swoje relacje pod gwiazdami ustalić. I oto w ten sposób żegnam Państwa dzisiaj, w ostatnią noc środkową lipca, czyli spotykamy się za tydzień pod gwiazdami sierpnia. Leszek Długosz. Dziękuję, zapraszam. Niewiele pamiętam z rodzinnych mych stron. Nasz ogród w dolinie, trzy wieże i dzwon. I wzgórza tam były, i rzeka, i las. I ktoś, kto powiedział, że kocha się raz. Dni w słońcu mijały, lecz dzisiaj już wiem, że przeszły, minęły, jak podróż, jak sen. O gwiazdo miłości, nie zagiń we mgle. O gwiazdo miłości, czy poznajesz mnie? Co kiedyś był mój, powędruj do niego i spytaj go, czy pamięta dziewczynę dawnych spotkań swych. Opowiedz mu, gwiazdo, gdy znajdziesz go gdzie, że mówię ci o nim, że samej mi źle. O gwiazdo miłości, nie zagiń we mgle. O gwiazdo miłości, czy poznajesz mnie? Z włosami warkocza, od maja po śnieg, biegałam po łące, radosna jak nikt, bo przy mnie był chłopiec, w górze byłaś ty. Witam gorąco. Mówi Zofia Sylwin. Zapraszam na solidną dawkę muzyki elektropop. Taką właśnie przedstawił nam w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół Camp w 2013 roku. Przed nami grupa rodem z Łodzi. Zespół Camp. I never tried to feel. Państwu. Jesteśmy Kamp, bardzo nam miło. Następny utwór nazywa się Salk i był naszym którymś z kolei singlem, nie pamiętam którym. Trzecim. Sin I Can't you wait? I don't wanna be a part of it. Dziękujemy Państwu. To jest bardzo stary utwór. To jest nasz drugi singiel. We'll be right back. Dziękujemy Państwu. Ja naprawdę mówię źle. Rzadko gramy, gdy ludzie siedzą. Rzadko gramy w takich salach. Proszę nam wybaczyć wszystkie błędy. Się cieszyć. Tak jak ten pan tu z przodu. Melt. Send me fast into the night. It will take away.

Dziękuję.